tym w moment. Zrobimy to za ciebie, Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 2 kwietnia jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na razie bez porozumienia na linii rząd-związki oświatowe rozmowy będą kontynuowane jutro. Chcemy dalszego opóźnienia Brexitu, deklaruje w brytyjskim parlamencie premier Theresa May. Polskie Radio podpisało umowę z MSZ w sprawie dofinansowania dla Polskiego Radia za zagranicę. Bez porozumienia w Centrum Dialog w Warszawie rząd i związkowcy oświaty po raz kolejny zarządzili przerwę w negocjacjach. Na miejscu jest Przemysław Flis. Przemku, powiedz, co stanowi główny punkt sporu? Kością niezgody cały czas pozostają pieniądze. Strona rządowa nie chce zgodzić się na propozycję związkowców, czyli 30-procentową podwyżkę z wyrównaniem od stycznia tego roku. Jak mówiła wicepremier Beata Szydło, państwa na to nie stać. Wicepremier złożyła też związkowcom propozycję zawieszenia planowanego strajku i kontynuowania go już po zaplanowanych egzaminach. Poprosiłam stronę związkową, żeby rozważyła możliwość zawieszenia strajku na czas egzaminów. Po tej mojej propozycji też właśnie poprosiła strona związkowa, żebyśmy do jutra dali sobie czas. Związkowcy nie akceptują propozycji rządu, czyli ponad 9-procentowej podwyżki od września oraz negatywnie odnoszą się do propozycji wicepremier Szydło. Jak mówił Sławomir Broniarz z ZNP, na razie nie ma powodu do takich ustępstw. Dzisiaj nie ma żadnego powodu, abyśmy mając na stole 1,3 miliarda, a oczekując wielokrotności tej kwoty, abyśmy taką decyzję podjęli, choćby w kontekście tego, co dzieje się, tego ogromnego poruszenia środowiska nauczycielskiego. Rozmowy pomiędzy stroną rządową a związkowcami mają być kontynuowane jutro o godzinie 13. Z Centrum Dialog Przemysław Lis. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May zadeklarowała, że poprosi Unię Europejską o dalsze odłożenie Brexitu. Zapowiedziała, że zaprosi do rozmów lidera opozycji Jeremy'ego Corbyna w sprawie wypracowania dalszego planu pozwalającego na uporządkowane wyjście z Unii. Wyjście z Unii na podstawie umowy to najlepsze rozwiązanie, dlatego potrzebujemy dalszego wydłużenia artykułu 50, najkrótszego, jak to możliwe, do momentu, gdy przyjmiemy porozumienie. Musimy zdawać sobie sprawę, co jest celem takiego przedłużenia, to żebyśmy wyszli z Unii w sposób uporządkowany. Ta debata, ten podział nie może się przeciągać w nieskończoność. Brytyjscy posłowie 3 razy odrzucali umowę o wyjściu kraju z Unii Europejskiej. Wczoraj z kolei odrzucili 4 scenariusze alternatywne do umowy. Wywiad skarbowy nie miał wiedzy na temat spadku oficjalnej konsumpcji paliw w Polsce i jednoczesnego wzrostu ich importu. Tak wynika z zeznań byłego dyrektora tego departamentu w Ministerstwie Finansów Piotra Perkinsa przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw podatku VAT. Jednak w jego ocenie działania wywiadu skarbowego w obszarze paliw były skuteczne. Większa część przesłuchania byłego szefa wywiadu skarbowego odbyła się na posiedzeniu zamkniętym. W trakcie części jawnej Piotr Perkins zapewnił, że jego departament pracował prawidłowo. Działań i urzędów skarbowych, a przede wszystkim to, na co ja miałem wpływ, to znaczy urzędów kontroli skarbowej, to te wyniki wzrastały. W marcu 2012 roku PKN Orlen informował resort finansów o nieprawidłowościach w zakresie obrotu paliwami, m.in. o spadku oficjalnej konsumpcji. Piotr Perkins powiedział, że jego pracownicy nie mieli takich informacji. O szczegóły pytał wiceprzewodniczący komisji i poseł PiS Kazimierz Smoliński. To do was te informacje wcześniej nie docierały, że oficjalne zużycie maleje, a rośnie niepokojąco import? No widać, nie docierały. Były szef wywiadu skarbowego przyznał również, że jego służba miała cięcia budżetowe i musiała zwolnić około 10% pracowników. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Więcej informacji w sieci, obszerne relacje o ważnych polskich rocznicach i sytuacji w kraju. Polskie Radio podpisało umowę z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w sprawie dofinansowania dla Polskiego Radia dla Zagranicy. Polskie Radio dla Zagranicy w ramach dofinansowania będzie szczególnie informowało o obchodach rocznic wybuchu II wojny światowej, przemian ustrojowych czy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Nacisk stacja położy też na wydarzenia gospodarcze, kulturalne i społeczne w kraju. Według wiceszefa MSZ-u Szymona Szynkowskiego-Welsenka radio jest ważnym kanałem dla celów polskiej dyplomacji. Wiele jest tych zjawisk, o których trzeba dzisiaj za granicą aktywnie opowiadać. W ramach dofinansowania Polskie Radio dla Zagranicy zwiększy też aktywność w mediach społecznościowych, mówił prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski. Po to, żeby właśnie

Magiel Wagli w Trójce. No pięknie się zaczęło, zaraz się z tego wytłumaczę, ale wcześniej chciałem podziękować Państwu, bo przecież nie piszecie Państwo do nas fantastyczne opowieści. Pani Magdo, wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy. Panie Zbyszku, co coś tam Panu się marzy? Proszę się uspokoić. No dobrze. Dzięki za te projekty okładek, Panie Wojtku. Bardzo miło się z Państwem przebywa. Ja dołączę się, tylko powiem, że Panu, bo tak, bo dostałem tą przesyłkę od Pana Zbyszka, bo ostatnio się zaginęła, no ale tutaj Pan Bartek powrócił i od razu się znalazła. I bardzo dziękuję za miłe i takie długie, pełne życzenia. Bardzo miło. No dobrze. No, a ty teraz troszkę polonika. To jest płytka, która się ukazała chwilę temu. Wykonawcami jest skrzypaczka pani Jennifer Pike, bardzo już uznana, utalentowana, która akompaniuje Petr Limonow i wydała płytę, proszę państwa, The Polish Violin, czyli z utworami polskich kompozytorów skrzypcowymi. To był oczywiście Karol Szymanowski, Sean de Roxanne. Bardzo państwu tę płytę polecam, no i zawsze miło, jak nasze grają. Ty też tam będziesz miał coś takiego. No, będę miał. Ja pamiętam, jak był ogłaszany ten koncert i pomyślałem sobie, że to może być przedziwne dosyć. Chodzi mi o Henryka Mikołaja Góreckiego, którego znasz. Państwo w Maglu już miało... Coś słyszałem. Wszystko tak. Chyba już było prawie, że. No i wychodzi wydana przez Domino i Sonic wytwórnie... Koncert Henryka Góreckiego, znaczy utworów Henryka Góreckiego, zagrany przez, zagrany raz przede wszystkim przez Polską Symfonię Radiową, natomiast Orkiestrę Radiową, natomiast Krzysztof Penderecki tu się pokazał i oczywiście goście. No i Johnny Greenwood to jakby nieduże zaskoczenie, bo pan Greenwood z panem Krzysztofem Pendereckim już występował, sam bardzo chętnie eksperymentuje z współczesną muzyką i pojawia się Bev Gibbons. Ja tylko czytałem o tym wydarzeniu, czytałem, że to takie spotkanie trip-hopu z muzyką współczesną i tak dalej, i tak dalej. Tego trip-hopu tu nie ma, a pani Bev Gibbons sobie doskonale poradziła z moim zdaniem. Nawet nie wiedziałem, że tak ładnie to się i naturalnie zmiksuje. Ja byłem wielkim fanem Portishead, zresztą muszę przyznać, że jak odgrzebałem sobie stare płyty, jedną mam też na winylu, no to okazuje się, że z tej wielkiej trójki pod tytułem Tricky, Massive Attack, Portishead, no dla mnie Portishead brzmi cały czas niesamowicie. No ale też niesamowicie. To solowa płyta Bev Gibbons bardzo dobra. Też fajna, tak, tak. No ale tamte płyty to były takie, no nie wiem, jak dla ciebie pewnie jakiś odkrywczy Jimi Hendrix kiedyś dla twojego pokolenia, a tutaj no, Portishead bardzo zamieszało, z bardzo mroczną, trudną miejscami muzyką, świetnie zaśpiewaną, z klimatem rzeczywiście niepowtarzalnym, a przy okazji nieczęsto się zdarza, że płyty z elektroniką bronią się po latach, a te bronią się znakomicie. Bev Gibbons, proszę bardzo, no i wielki przebój, hit wręcz, bo to będzie trzecia symfonia i Lento e Largo, Tranquillissimo. Proszę bardzo. Thank you.

No przepięknie dla mnie zaśpiewała to Beth Gibbons. Bardzo klasyczne wykonanie. Nie było skrecza, nie było trip-hopu, bitu. I tak chyba należało zrobić, bo to jest utwór, którego tutaj tylko można go zepsuć. Dokładnie. A poza tym, to co fajne, a co może ortodoksów troszkę boleć, że jednak słychać, że to jest Beth Gibbons, bo jest tej wibratko i to fajne, że ona nie traci swojej osobowości. Bardzo dzięki za pozdrowienia pani Beato. Pani Beata w Londynie jeszcze póki można, my się zastanawiamy, co to będzie po tym Brexicie. No i tam National Gallery, Tate i tak dalej. Londyn fajny, zdjątko, super. No to ja myślę sobie, że utwór, który wbrew pozorom będzie dość kompatybilny, mówiąc tak dość kabotyńsko, do tego, co ty zaprezentowałeś. Mianowicie wyszła też teraz w tym roku płyta Johna Zorna. Ale to są kompozycje Johna Zorna zagrane przez Quatuor Molinari, czyli kwartet smyczkowy, przy czym większość są to bardzo eksperymentalne utwory, natomiast utwór, który państwu chcę teraz zaproponować, powstał, napisany w 1996 roku, chyba Col Nidr. Ja nie wiem, czy to nie jest pisownia angielska, więc nie wiem dokładnie, jak to państwu przeczytać. No i ten utwór mocno mnie poruszył, a jest bardzo minimalny i taki, wydaje mi się, bliski w sensie emocji do tego, co słyszeliśmy w wykonaniu naszej orkiestry kameralnej i pani Beth. No przepiękny ten dżendżer, muszę państwu przyznać szczerze. No dobra, to ja do młodzieżowców jednak, przynajmniej na koniec, bo no jak na mnie, to bardzo dużo klasycznych płyt dzisiaj przyniosłem, a to zawsze tak się, tak my się tutaj odbijaliśmy, że ja więcej tych młodych, co tak zapętlają glasowo fortepiany. No to jest taki pan, nazywa się Peter de Graaf. Wcześniej nasłuchał się przeróżnych rzeczy, od Beatlesów po hip-hop i muzykę klasyczną. To rozumiem, bo my też tutaj uprawiamy magię. Młody jest i zdolny jest. Jest to właśnie, tylko zastanawiam się, czy to jest debiutancka płyta, bo takie są też enigmatyczne bardzo te informacje, mimo że to jest duża wytwórnia, bo to Sony Classical taką płytę pokazała światu. Nowiutka rzecz, proszę bardzo. Minor Story, Peter de Graaf. Minor Story, Peter DeGraff. Ode mnie ostatnia pieśń, bo ty się szykujesz tutaj z jakimś wielkim dziełem w kilku tomach. To ja będę też się znikał, więc ja już może się pożegnam. Zresztą ty też już możesz pewnie się powoli pożegnać, skoro to taka długa pieśń. A za tydzień... No ja będę kontynuował troszkę to, co kiedy byłem tutaj samotnym żaglem, waglem, to prezentowałem muzykę czarną, ale zajechałem gdzieś i właśnie i szybciutko się skończyła audycja, a chciałem się rozwinąć w temacie reggae, więc będę kontynuował. Czy reggae. Tak. A ja troszkę właśnie może starocie, że bluesy, gdyż otrzymałem swego czasu piękną płytkę z czteropłytową zresztą z klasyką bluesową, ale też i nowej muzyki troszkę. No i dobrze, skoro już mnie wsypałeś, to zanim się z Państwem pożegnam, wrócę do tego Chaplina, którego tylko liznęliśmy. Ta płyta jest zdecydowanie trudniejsza od tej pierwszej debiutanckiej, którą przesłuchaliśmy prawie całą. No, ale jest utwór, który anonsowałem swojego czasu z panią Leslie Weiner. To jest taka opowieść, proszę się wsłuchać, gdyż ciekawka. No i fantastycznie przez Chaplina oczywiście oprawiona w te jego wynalazki. Powieść dość długa, ale mam nadzieję frapująca. Do usłyszenia się z Państwem za tydzień. Dobrej nocy, do usłyszenia. Hej! Tell me what you know about Dave the Shoe. Tiny, Blackie, Benny Anoff, Benny Glick, the tailor, too. If there's war, because no one trusts no one, this is in part because I myself am defensive, suspicious, untrusting, and intent upon making other people conform to my particular brand of death wish. Tell me what you know about Dave. There was pale green on the wall, too. I can remember standing by the bench to hawk the tools of your work. Even now, when the bailiffs come, they're still not allowed to call me irresponsible. Sometimes When you dissemble to see what someone else has done. You find chunks that serve no purpose. Not and or nand nor. I read assiduously. I read as. Tell the truth, obliquely obliging. Not and or and nor. All these logic gates. Our extraterrestrial icons are culturally hidebound. We imagine bipedal dreams. We imagine bipedal beings that organize matter into technological societies. Because that is what we do. Pay no attention. attention. Pay no attention. Pay no attention. Pay no attention, pay no attention. Let's see, I thought, a billion acres of stolen land, genocide, a brutal crushing of ancient ways in the name of civilization, purposeful infection, the slaughter of one's essential food source, elimination of the other. Possibly, we believe that the point of it all is to earn as much money and grab as much pleasure as we can in our allotted. Don't be silly. Where would I go? Where could I go? Of course, the death of a dog,